czasem, że egoistą jestem. Może i nie jest to bezsens, może naprawdę jestem. Są chwile, kiedy wszystko pieprzę, co inni myślą. Nie podchodzić stąd, sam sobie tu dozuję ludzi bliskość. Barbistro zamiast knajpy w centrum, ktoś tam na blisko śmiga. A ja fan lektur, wyciszyć też się czasem chcę zrozumieć. Żaden Herkules, mi też jest ciężar, trudno unieść. Uwierz, sunie świat, w sumie sunie czas. Strach czuję, w sumie sam, w sumie sampli granek. Ampli tuner, fakturę mam wystawić za szacunek. Te fakty, które zmienią się jak drzwi zasunę. Znów przed wami, zaginie słuch na chwilę. Zaginąć mógłby wiesz, chociaż czasami. Tak jak pergamin, że od kilku wieków spokojny chłopak, a nie szef wszystkich szefów. DJ-a, niestety beat Denzela, kilka blefów. A może tak na chwilę odsuń się, daj spokój. Nie pytaj czemu obok, nie chcę słyszeć kroków. To jak sól wokół, kiedy was jest pełno wokół. To jak sól wokół, daj egoiście spokój. A może tak na chwilę odsuń się, daj spokój. Nie pytaj czemu obok, nie chcę słyszeć kroków. To jak sól wokół, kiedy was jest pełno wokół. To jak sól wokół, daj egoiście spokój. Dziś odbijam od was wszystkich, bo mylę start z metą. Typ zbyt egoistyczny, by do bliskich nie mieć za daleko. Potrzebny od siebie samego, detoks po co? Notorycznie altruista przegrywał z nim dotąd. Z tym egoistą, który wciąż uparcie chowa mnie przed światem. Dawniej romantyk, dziś egoista zostawił po romantyku kratę. Zapatrzony w siebie drapie losu, po uczuć pustyni, jak igła po wosku. Po prostu, znów o ścianę rozpieprzono Nokia, nie dzwoń kotku. Znów myślę, by się z tobą rozstać, już nie forsuj tych bram tu na nic. Wciąż młody, stary, zmienię nazwisko. Jak kaszu z klejnim żarmie spali sparring z demonami. Egoistyczny jutra zarys na ring z egoistą. Ja i WWA bulwary, nie kłani, lecz opętany jak talib. Nie przejęty losem innych, na koniec egoizm i tak połamałby szyfry. A może tak na chwilę odsuń się, daj spokój. Nie pytaj czemu obok, nie chcę słyszeć kroków. To jak sól wokół, kiedy was jest pełno wokół. To jak sól wokół, daj egoiście spokój. A może tak na chwilę odsuń się, daj spokój. Nie pytaj czemu obok, nie chcę słyszeć kroków. To jak sól wokół, kiedy was jest pełno wokół. To jak sól wokół, daj egoiście spokój. Echo stereo, hi-fi, buja jak mantra. Sekunda mnie jest życie na wskazówce zegarka. Dziś mam czas na to, na co nie mam time'a. Znikam w perkusjach i samplach na słuchawkach. Idę na spacer do lasu, nie mam nie dla nikogo. Posłuchać innej ciszy, zawsze spoko, moje sny to bębny. Track, bass, werbel, wersy, dystans na chaos miejski dziś. Potrzebny jest mi taki moment lekkiej zawieszki gibonowej. Spacer z lasem i z jointem, ze słuchawkami na głowie. Odnajduję siebie gdzieś daleko w sobie. Znowu mam siłę, aby do przodu pobiec. A może tak na chwilę odsuń się, daj spokój. Nie pytaj czemu obok, nie chcę słyszeć kroków. To jak sól wokół, kiedy was jest pełno wokół. To jak sól wokół, daj egoiście spokój. A może tak na chwilę odsuń się, daj spokój. Nie pytaj czemu obok, nie chcę słyszeć kroków. To jak sól wokół, kiedy was jest pełno wokół. To jak sól wokół, daj egoiście spokój.